به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما به تو کوثر خیر و برکت فراوان عطا کردیم، پس برای پروردگارت نماز بخوان و قربانی کن و بدان دشمن تو قطعاً برید نسل و بی عقب است.